الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورة حامیم مومن چه دی نمخ کی سورة زمر سورة زمر باخر کی اللہ دا دو ڈلو بیان کرو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمران وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا قیامت کې ودوړل شي صبح جهنم ته رواني او صبح جنت ته رواني نور په سي صورت کې حامي مؤمن د دې لپاره بیان دې کې د رجل مؤمن واقعات نو چې هغه کوم بیان کړی دی د فرعون په دلبار کې خدای بیان د وجنه خلق د وړل شنو دغه مسلې د وجنه دنیا کې خلق د وړل شيو مزک اس جہنم تا او س جنت تا میو رب تو مناسبت داو دیم داو چاوی کیم قرآن تا تنزیل ویلو تنزیل الكتاب دیکیم قرآن تا تنزیل ویلو دریم داو چکلا زمر کی حال بیان شو تو مجرمان و خلقو نو دی صورت کے وطا اللہ قل صفتو نا ذکر کرو اب آگے کے اول صفت داو چی غافر الذنبی تو بوبا سے اللہ بخون کے دیکھنا چه معافیت تاو کی جہنم نبچ شے درہم داو چی سورہ زمر دعوہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین چپاول کے بیان کرے وا پیغمبر تیویلو چی دا اللہ بندگی کوا خوپا اخلاص سرا نو اغا عبادت تی ادلتا بدل کو په دعا سره سورہ مومن کې چې فدع الله چې د عبادت معنا سو الله را مدد کا بحاجات کې څنګه حدیث کې راغلی چې دعا مخل عبادتې دعا د عبادت نه لې او مغز دې سلورم ادا چمخ کی صورت کے مجرمان یاد کلیو پا متکبرین سر چدا متکبر خلق دے مستکبرین سر لوئی دا پکی ودی صورت حامی مومن کے بے یادی وجگڑ مارو سر چی اجادلونا اجادلونا و مسئلہ کی جگڑ شورو کلی پیغمبرانو سره بنزم داو چلته ویلو چې کله مشرکان ته آیاتونه بیانول شي د قران نزول نه چوي بیر بدلږي د دې سورته حامی مؤمن کې به وای چله په زکه غوسه دي کنه قیامت کې به وته وای د دې حال چستا زما په توحید باندې لرلو چاو دو نن زما غصی تا زان سم کا خوش پگم داو چلتے دا ملائکو ذکر کرو پاخر کی چو تر الملائک تحافین من حول العرش رسول حامی مومن کی بهم وم آیات کی ذکر کی الذين يحملون العرش ومن حوله هغه ملائک چې عرش سره دي چاپیر دي د عرش نه الله حمد ثنا وایي الله باندې ایمان راوړي او بیا د دې دنیا د مؤمنانو لپاره دعاګانې غواړي دغسی دی که بوم اغا وجه بیان کری چه دی خلقو خفکان پسو باندیو پا دی مسئلے توحید باندی اذا دعی اللہ وحده کفرتم اللہ بوتوی چه دنیا کستاسو دا حالو چه دمانم بواغستیش پا وحدانیت سران تاسو با انکار کو چه نمانو زکنن پا عذاب کے مبتلا ہے نفع شفاعت قہری کڑی واسور زمر کی چم اتخذو من دونی شفاع قل اللہ شفاعت جمیعا اختیارات طول اللہ سر دی چاہو اجازت نہیں کڑے قیامت کی اس سوک شفاعت نشکولے حضور حامی مومن کی بوئی چمال الظالمین من حمیم ولا شفیع ظالمان دا پارخو نشتا چه ظلم کڑی شرک کڑی آخر دا سورت زمر کی ویلو وقیل الحمدللہ رب العالمین حبویلش قیامت کی چه تمام صفتنا دا کمال دا اللہ دی رب العالمین دے سور حامی مومن یا شورو کو پاغی صفاتو دا کمال باندے او نحی بیان کرل من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو إله المصير نو صفاتنا د کمال یې ذکر کړل د دې سورې حامیم مؤمننا تر سورې احقاب پورې و سورې تنری ا دې ته حوامیم ویل شي قران کې نبی له سلام ویلو حوامیم مثال په قران کې روزات حسنات متجاورات په شان دا باغچو دي چې ډېر ښایسته یو بل سره نږدې نږدې او بیا وي چې مانا اراد ان يرتع في رياض الجنه څوک چې غواړي چې زه د جنت په باغچو کې اوسرېږم نفل يقرا الحواميم حواميم دی وی کنا د جنت باغچی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې الحواميم دی باج القرآن دا د قران ریخم دی مسلې په کده سي بیان کړي شبهات یې رد کړي دي حدیث د دارمی کې راغلی لکل شین لبابن ولباب القران الحواميم د هر یو شی لپاره کوچی لباب د قران کوچ حواميم دي اگر ٹولر سیدی طرح جمع کری دی دعوت سورت اس بات دا توحید کئی پرد شفاعت قہری سر او سورت کی دو ہی دری ہی سیدی اولی صدا پین لسمایات پوری دویم ای صدا پین لسم نا پچاس پنزوستم پوری او دریم ای صدا پچاس نا تر اخیر پوری دی اولی سکی دی مسئلی توحید سلور عنوانات ذکر کئی سلور درجات یې بیانې د سوارل سوایاتونو کې د مسلې توحید سوارل درجات سلور عنوانات او درجات بیانې اول عنوان او سرخی او ټاپک یې دارې چلار ابو العزت کوئی چه خلقو دا مسئلہ چا نازل کری دا اول فکر خودی تا بکار دا چه دا قرآن چه نازل کری دا اگا سوک دے نو دا اگا خنہ زیباتو پی جنے چلہ دے عزیز دے علیم دے غافر الزم قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الی المصیر دا ول عنوان د چې دا مسله دا غزاد ته چې په دې یو ځای کې خپل نه صفاتونه راجم کړی نور سوال ته دا مسلې د عظمت ته پام نزم عنوان یې دا چې الله وي څوک په دې مسله کې جګړې کوي نو ځان به کافر کوي نو بس نور سن کی او چې په دې کې څوک جګړه کوي نو ځان به کافر کوي سلورم آیات کوي ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا دریم عنوان یې دغه دی چې چا دا مسله ومنله دا غشان دا دی چې الله وی ملائک ولا بارش کې دعاګانې غواړي وما یات کوي الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هغه ملائک مقربين چې عرش کې دي چا پیرا الله حمد ثنا واي واي ويؤمنون به هغه مؤمنان دي کنا نو د دې مؤمنانو سره ګور رابطه پیدا شو چه دلتا دنیا کی کم دی دکا دام یومنون دی اغیم یومنون وچی رابطا پیدا شوا تعارف اوشو نو استغفرون للذین آمنو اغی حق اپی جندو چه مونگ باندی دیخ پلو رونو حق دی چه مونگ بول دعا غوارو دین دی پی جندو لید اغی حق اغی حق اپی جندو نو استغفرون للذین آمنو سوره دعاګانې ولکې ګور ربنا ربنا تر اخره پورې دې دویم عنوان دی چې چا دا مسله ومنله نو غنی خبر او د عرش ملائک دغه د پار دعاګانې سلورم عنوان دا دی چې بیاوی چې څوک دا مسله نه مني او د الله قهر او غضب ته ځان تیار کینو لسم کی وی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم هغه خلق چې انکار کړی د دې مسلې نه هغه تبا واز وکړي شي قیامت کې لمقت الله اکبر تعالی غس ډیر لوی ده کما چې دنیا کې تاسو الله خپا کړو کنه چې شرکوم کاو نو ډیر لوی خپکان دي مم مقت کوم ان غزکم چې نن تاسو خپل ځان تاسو را غوسه یې کنه چې دامن سکړي الله وی دا غوسه دور نه ده هغه زما غوسه په دنیا کې په تاسو ډیر زیاته وا دا ولي اذ تدعون الی الايمان فتکفرون تاسو له ایمان دعوت تر کول شي تاسو به انکار کوو دا د دې مسلې توحید سلور شان ذکر شو اول شان چې الله او رسول له دې صفاتو نه ذکر کړو هغه ته دا مسله نازل کړه تاسو ته دیم وګوره کني منی نو کافر بشي دریم وګوره د عرش ملائک ته له دعاګانې غواړي سلورم د الله غصه او قهر او غضب په پتا راځي کدی نه انکار وکړو بیا دولسم کې مدقه وجه بیانې کړه ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم دا عذاب د اخرت او قهر او غضب ذکر دي چې کله بعد الله دعوت ورکول شو الله ته وحده د توحید کفرتم تاسو یې نه منو و ان یشرک به تؤمنو کدا سره با شرک کې دې شو تاسو به یقین کوئ چې دا و دا اصل خبره دا اصل دین دی وی ښا فل حکم لله العلی الکبیر اوس د الله په حدا هغه ډیر لوی ذات چې هر څه فیصله کوي دا ولی سما دوی میسه شروع کوي د پینلسم نه هغه کې بیا د الله درجه عالیه او د الله صفات د کمال رفیع الدرجات بیرو چتو مرتبه والے ذل عرش عرش مالک دی یلقی الروح جبریل را لیگی من امر علام یشاء دیکھی اشاره ده دی مشرکانو ته چستا سو اعلی اسنګ دی سو مرتبه یشتي الله پر رفیع الدرجات دی استاسو دا وی اعلی او عرش وغیرہ شته ستاسو آل حجر تسوک را لیگی دنیا تا نا دا صرف دا اللہ صفات تی بیا تخوی پی اخروی ذکر کئی چا اللہ وینن با الیوم تجزا کل نفس مما کسبت لا ظلم الیوم نن دے صاف انصاف رزدا نن ظلم نشتا نن بتاسو لسزا در کلیش شلم کی وئی چگورا ولی یواز قیامت کی ودا اللہ فیصلی سا نا دلتا ہم واللہ یقضی بالحق دنیا کی وگورا چی سمرا دا حق فیصلی دینو اللہ کئی بل زوکو نکئی واللذین ادعون من دونی لا یقضون بشے اللہ نا بغیر چی سوک دی اغیذ چا جد پورا کول شي نه حاجتونه ټول الله پورا کوي اگر کداغي اعتماد نه په الله باندې کنه اعتماد پورا کول د الله کار ده والذین يدعون من دونی لا يقضون بشيء الله دې نشي پورا کول استاسو یې حیثیت نشي پورا کول زی پورا کومه رد به مشرکین بیا ور پسې تحویب دنیاوی ذکر کی په هلاکت د دې بلاګانو چرشه دنیا عذابونه وګوره بلې بلاګان لاړ سوکو سلی رشتم کوي لا فرعون او هامان او قارون موسی عليه السلام دي تر علی غلی شیو کنه فقالوا ساحر كذاب ټول په جمع اتفاقی خبر او کړه پیغمبر ته موسی عليه السلام هلاکت به ذکر کړي فور پسې د رجل مؤمن اوګت بیان اوګت تقریر د فرعون په دربار کې راغی د موسی علی السلام نه خبر واغستا چې حضرت تاسو مال وخرا کې زه بیان کوم بیان نو لوی تقریر کړل دی وقال رجل مؤمن من آل فرعون او کمال خدای چې د فرعونانو نو کنه بنی اسرائیل نو د فرعون پرشتہ کې او په قوم کې ایمان داسې محفوظ ساتلی چې مقراله نو میدان ته راو دانګل اشورو ش تقتلون رجلا ان یقول ربی الله فرعون ویلو کنه پیپریده ما موسی علیہ السلام وجنم د شپږشتمه یاد کی ویل ولی ادعو ربه دې دې اوس په رب تواضع رجل مؤمن مخکې دا خبره وکړه چې ولې وجنه اخر سجرم خو به ثابت کا کنه دې جرم دې چې او ربي الله دا حق پرستو جرم دې همیشه فی کل عصر و دهر هر زمانه کې حدیر خیسته بیان کوي ګوری وقت جاکم البینات من ربکم معجزی و سردی نه معجزی را وړي اسه خبره خو نه کوي وایې کو صادقن کرشتي نه نتا سو پکې راګیر شه کله روغ جنینو پاغه به پوجي تاسو څه تکلیف دي لګیا دي یا قومي یا قومي ډیر په خوګه پستا لهجه و سره بیان کوي فرعون پکې له راودانګي کله کله چټینګ نشي کنه چوی خلقو گر زستاسو اصلاح کوما زستاسو صحیح لار خیما رجل مومن پا خپل تقریر کی حوالہ ور کئی خوا گر مقرر دیتا ہوئی چی با حوالہ پیش کئی چون تیس کیوئی وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ اَيْمِ سَرْوَالَو تاو تو یوسف علیہ السلام نور آگلے پدې مسلو باندې ظالمانو استادو شک نو وته اما ذلتم فی شک ما جاءت استادو شک نو وته حتا اذا هلك تر دې چې یوسف علی السلام وفات شو تا دومره خوشاله شوې چې لنی باص الله من بعده رسولا بیا بل چرن را لېږي دیو نبی غم شو تاسو هغه خلق یې بیان کی فرعون مینس کی وئی چیا حامان ابن لی سرحن اے حامانا تزمال پاریو منارا جوڑا کوچا تا ولی زاسمان تا خیجما تا موسیٰ علیہ السلام نم اخلی دخ پل ربو او اکثر زاسمان ذکر ور سرکی وزا گورم چی دا دی رشاو ایک دروگ وئی گور دار دا سیاست تخا منارا کم زیدہ و فرعون چی تخو خلق لمخا بدلی دا دا آغا وقت سیاست شورو دیخوا چی دا چا سلطنت تا او تخت خطری کنا کرسی تا نا دا دا ما در وزی رازی و نوی منصوبی رو باسی خلق مخا بدلی خوا دانی دے که دا سی چلو شو آدم خور پیدا شو دا د خلکو مخه بدلې اسلی دا د فرعون سیاست ته د پخوانه ویز اسمان ته خېجه مخه رجوم المن بیان کوي او د دنیا حقارت تو تذکر کئی یو کم سلویخ کی چی اقوام انما ازی الحیات الدنیا متاعن دا جون دا دنیا خوال لگا سکا دا فدیدو کشوی ہے وین الاخرت یہ دار القرآن آخرت اصل زید خواب اگر کی بیا بدلی نرازی اگر اصل مقام دے او کار دی رسان لمن عامل سیئتا فلا یجزا الا مثلها چا بد کړي نو یو په یو سزا یو په یو ها او من عامل صالحا چا چې نیک عمل کړي ناری نه یو کزنا نه ای او مؤمن موحد کنا جنت ته ولارش یرزقون فیها بغیر حساب هغه کې د رزق حساب نشتا تپوس نشتا بیاوی ایزما قوما اخیر سچل لی چیزو تاسو جنت تراکا گما او تاسو ماور تراکا گئے ولی تاسو جسو کوئے دا ٹول دو وور کار دے شرک دے کفر دے دنیا پرستی دا او دو پیغمبران مقابلی دی دا حق و مقابلہ کے قسما قسم منصوبی دی دا ټول کو پر طرح کړی کنه وانا ادعوکم الی العزیز الغفار او زتا سو هغه ذات ترا بلم چوم زور اور دے هم بخنه کوي فل زور نکار نه اخلي د بخنه نکار اخلي عزیز دے خو خویه بخنه ده معفی ده هغه ذات ته امر وکړه بس اخر کې چې پوښو ته فرعونانو په حرکت باندې چې دی خو اس ما پریدینه چې دا راته په کور کې پیدا شو نو کله یو په لغرته شړا کله دریاب ته پینځه سو هزار کسان ور سره کاوه چې پریې دې نوی وهلک شو هدي وراره بیا ولاړو فرعون په دربار کې ایسو وسرونه ولی اللہ وی کنا 45 کی فوقع اللہ سیئات ما مکرو اللہ بچ کو لگی دا صدا گانو چسے کول فحاق بی آل فرعون سوء العذاب لگی پا کرا گیر شکا یو تن سر سو نکلنو ارس بی اکل خودے بیا واپس راگی خوا دا تخویف دنیاوی ذکر شو فرعونیان علاق شو پر بسی ذکر کی دا آخرت خبری رشوت جہنم کی جگڑی دی پیز تحاجون فی الناری غور کی بئی جگڑی بئی فیقول الزعفاء للذین استکبرو دا چمچی نوی دنیا کی زعفاء دا مطلب نو چی بڑا گانو کمزوری نا رائی نوا ذکیر کا فقیر بل پس روان دیتا زعفاء ہوئی نغی و قیامت کیوئی اخپلو کبراو رؤساو تا چننا کننا لکم تبعان من خستاسو تابیو دنیا کی مستاسو خدمتو نکلی فحل انتم مغنون عنا نسیم تاسو مونا عذاب لرکول شے قال لذین استقبرننا کلن فیها اغمو تبرو کبراو تاوئی چرا مونگ چپا کی پراتیو زان نشل لري کول د ځان تاسو ولري ان الله قد حکم بین العباد الله فیصله کړی دی کس نه کیږي دا دنیا نه چې تبا پیلو کې اپیل نه کیږي چې دا وینه پاره وشو اوراله نو جهنم هغه ملایکو ته ویخه چې مونږ د پاره سوال وکړو د خپل ربنا یخفف عنا یوما من العذاب چموږ نه یو ورځ دنیا کې به یو ورځ چټي وکړنا یا د اتوار یا د جمعه دلته نه چټي هغه وته وی چې اولم تکو تاتی کوم رسولکم بالبینات تاسو کوم ځای تاسو ته دنیا کې څوک نه راغلی پیغمبران خوار ځای ته رسیدلی وو تاسو ته نه راغلی قالو بلا او راغلی خو مونږ دروغ جن کړل. نو جهنم ملائک وته وی چې دا څه چللې چې زمون خاص ډیوټي ده اکه کو نور نشو کولی. مونږ په جهنم مقرر یو زمون دا کار ده. مونږ چې سوال نشو کولی په خپل غواړې فدعو وما دعاء الكافرين الا في ضلال. نا دویمه ایسوا پچاس آیت پوری احوال یا ذکر کو سو تخویف دنیاوی د فرعون هلاکت، تخویف اخروی د جهنمیانو جګړه، اخری سکه تسلیات تی پیغمبر له ولې خبره هټوله دا وکړه. اول تسلی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. اللہ ما وعدہ کړی دا هم پیغمبرانو سره او مؤمنانو سره چې زه به مدد کوم په حیات دنیا او په دنیا کې په یوم یقوم الاشهاد او باور چې گواهان پیش ملائکه انبیا نور نیکان هر بند الله صحفی سرمن جبا ټول دا وګواهی کوي. بیا نقدی دلیل پیش کړي د موسی علی السلام نه چې هغه ته موږ دغه کتاب ورکړو. په هم ډیر مشکلات راغلیو، علاج یې څه دی؟ فصبر. بل علاج نشته، د حق پرست دقه علاج دی، دغه وصله ده، دغه هتیار دی چې فصبر. الله وی صبر کوه، د دې نه ښه شی نشته. واستغفر الله نه بخنه واړه د ذنبک. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. تسلیات دیتا ہوئی. بیازا جرد مجادلین اللہ الذین اجادلن فی آیت اللہ تا جگلی ولی کئی اللہوی ان فی صدورم اللہ کبرن زد دے کنا کبر زد دو جنکی زد کی جسو کراشی غطو بی آیت آیت نکی گی بیا خدا امون با دی زدیان نسنگ خلاصی گو اللہوی فاستعذ باللہ. بد دا دیر وایا چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چه کل پا رکت پوش و پا کش پش بانده نوائی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان دی جوڑی چه دی انسان پا شکل که دی پا دی وخلاصی گینا پا اللہ سر پناہ وار. بیا دلیل ذکر کئی اتا قسمہ لخلق السماوات اس بات تا قیامت دا اسمان لازمو کی پیدا کول گران و کنق قیامت را وستل گران دی. دلائل پا یو طریقہ باندی کل انسان تا تراخیر پوری اور اد شرف العبادت 66 کی قل انی نهیتو انا عبد الذین تدعون من دون اللہ من شویم مال دعوت را کوي ته الله ما نکلم چې غیر الله عبادت او بندگی باندې کوي کنه. و امرت ان اسلم لرب العالمین ما ته توحید امر کړی دی چې تابعدار شم در رب د مخلوقات. بیا تفصیلی دلیل د خلقت د انسان چې نطفه و علقه و او یخرجکم طفلا معشومان و او سمه لتبلغو زوانان شوئے سمه لتکونو شیوخا بڑاگان شوئے او انکو میو توفا من قبلو. بعضی پاکی داسیو چی پا زوانے کی لارو تد اللہ شان پا زوانے کی لارو داختر پا روز و شپو کی لارو داد خلق دا پار دیر لوی عبرت تے اگی خبری دے دزان غم کوئے دا کم خلق په دی وبو کې مړ شو. څوم خیال لې یو عبرت نه ډیر عبرتونه. یو دا دی ليلة القدر شپه تی رشیوه پروژه کې پاره کې فیصله کې دي چې په دې کال کې ودومره خلق مري د دې نمبر پکې مخکې راغی 50 تنو کار سورو دا چاته علم وو دا خواله پته ولګی دا چې خلقولی د کنا پته وته ولګی چې دې نمبر یې پکې مخکرا وسته یو دویم دا چېرې کې به داسې مالدار خلق وو چېرې به دنیا ډیر وګدو می دونه کولو چې مونږ به درون کاروبار روانو ځان دا ان شاء الله او پاغی کی با ډیر لوی دولت زمون لاس لرازی هغه لار نو دا هغه خلقو د پاره عبرت دي چې هغه وس ژوند دي او وی چې مونږ به کاروبار روانو مونږ له ځای ګوره تاسې چې د 2-3 کروڑ ځای کنا کله وو کاروبار په کاروبار هل تک دی اخلق لاړ دې کې بداسه ځوانا نومو چې غي و وزن لا غم کاو چې ول و بارزو پیسې پیدا کو بیا برازو نوزان لبا ترنه رشتہ کو خپ خپل خو خوان دي خپ اعلا دې پیمانه باندې ناغیم لارد نو دید پاتو ظلمو دو پار پاک عبرت تے چه تم منصوبہ جوڑے تم دو می دونکے اولی اغیستان اصلان دیو تد اغین اخکلے مکوا دا منصوبی مجوڑا دا خدای تپریدا دا غز غم کوا دا خلق لارد کنا چه سحال بیخا څوک به وګی داسیو چې غریب مشران زنانه به وي د خپل اولاد په خوګو باندې پوښیوي او خوشاله دي به چې لکان را رسیدلی دي له وادونه کول غواړي دي له کورونه کول غواړي دي له کالې پترې د دې چکر کې لګیاو اگر کار پاتشو او وجد اللہ عندو فاو حسابا اللہ سره ملاو شو حساب کتاب بیکلی چتاوانی اوکو اوکو گٹے اوکلخا تو بخدت امن کم من یتوفا من قبلو اللہ او عباد بگدا سو شخا داد چا پزلو کی رازی نو بس دا جون صرف دا دید پار دی چې د آخرت خبرې کوا دنیا خبرې پریدا سوچونه فکرونه مکوا ځل نماز غم خراب وو ځل صحت مخ خراب وو صرف دا غیر وځ غم کوا خلق لګیا دې کنا سيته جوړ کړو د دنیا دغه حال ښه الله یې تا ته پته نشته دې دایره دې لګدا او غشې ته نبار استلې عمر دې نشته او می دونه دومره کئ چې اسمان ته رسیدلی بیا زجر دې لم ترې للذین یجادلون الله وی هغه خلق ته وګوره چې هغه جګړې کید الله پایتونو کئنه اسرفون دې کوم په لول ټکلې شو ته قران تکذیب کئ د سنت خلاف کئ الله یې په بشه چې خپل کوم دل بیړې واچو او په غاړو کې مړی کې د زنجیرونو واچو اذه لغلال فی اناقهم والسلاسل په دې ګرم او بو کې او په دې ور کې راخکې شي مله و تاسو پوهې شئ دماغ به هم کار وکړي شاټونه چې سړی دی ور کې کنا دماغ یې کار وکړي نو ځکه بیا به دروغ وایي چې الله دې نه تاسو کوي چې کم دی چې تاسو به چې رحمت شي او غیر الله توازن کول ګوره قیامت کې دروغ وای وای بلکم لم نکن ندعو من قبل شیئا موږ کوئی چاته आवाज نه کړې आवाजونه کړې دي او لم نکن ندعو من قبل شیئا دا خو ځکه بوله رستو بیا په خپلې باندې مهر لګی کنه ها چې و دروغ شروع کی سورې یاسین کې ویلو چې بس الیوم نختم علی افواهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اخر کی بیا تسلی فاصبر صبر کوا صبر او اخر کی بیا مولانو حال بیان ای داو د عوام حال الله وی چ علماء تکل زما کتاب را ورسیدو مسله توحید را ورسیدا نغی په خپل علم باندې فخر وکو ناز یې وکو او زما دین ته سپکو کات زما کتاب ته سپکو کات زما پیغمبران ته سپکو کات چې ویل سو ورزی تدید سه علم دې گهر علم خودمونگ دے تریستی کیوئی فلما جاتم رسلهم بالبینات فرحو بما عندهم من العلم کل چراغل دیتا پیغمبران دی پڑی روح کارو آیاتون سر معجزو سر نخوشال شپسو بما عندهم من العلم فخپل علم باندی پسینس او فلسفه باندې او ګرامر باندې دا مولانو فا او قران ته سپکو کاتو دغه حال لنن ګوره نن ګوره څومره پلانته علماء کتابونو کې خخ ناس دي نو قران والو تدیر سپک ګوري او دي ته علماء نوې دیتو وی چاو علماء بھی دی بو فنونو نو پوئی گئی سوار لس علم این دکڑی وی سوار لس علم خطزہ تورس ہو لکنہ خواہ سوار لس علم تاکڑی ہو نو با قرآن پوہ نشوے خدای محروم اکڑی خواہ اجی چانو کڑی ناغی اللہ با قرآن پوہ کڑو سوار لس علم این دکڑی اتو سر قرآن کیوں گلے گا تو سر باسو کا دا رضیغا علم دخا چه اللہ وی هر زمانه که چه دیتا زما پیغام را رسیدلی دی دی پا خپل علم خوشحالی کرده دا پخر کرده ناز کرده و پیغمبرانو پوری خاندلی دی چه دی پس پویگی اللہ وی وحاق من ماکانو بی استازی بون سات نو خود تا خودیر پناکار حالت که خا قلق ور پوری و خاندلی بڑ بڑا که بے کولی او ساعت جتا خوتو پاپ تو اب تو باند خلق بطار آتو تار آتو دا دی حال دی اللہ وی زمان عذاب پی پا دنیا کیوں مراغی پا آخرت کیوں او پوشو پا آخر کی نفلم مار او باسنا قالو امنا باللہ وحدہو حق خبر اکلا وقتی رو پوشو خوا چه مسئلہ خدا و منگ پوانشو هر باطل پرس تمر کو وخت کې دا اقرار کوي چې مسله دا وا هم کو انشو آمنا بالله وحده موږ ایمان راولې په الله باندې او توحید سره او کفرنا بما كنا مشرکین همدې د شرک نه توبې الله یې وسنکی او جدا وختو دا ډیر خسته وختو فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما راو باسنا دی ایمان ولی اس فیدا ورنکلا زکر زمونگ عذابی ولی دو دقا ایمان خونه قبول اللہ تا سنت اللہ اللتی قد خلط داد اللہ طریقہ دا یو ندی سل ندی زر ندی پر کرولون خلق دا سلو چه اخر کی بیرمانو کو واللہ وی وقت بطیرو وغصرون آلک الكافرون تباو برباد شکا وآخر دعوانا